10%. Tylko 990 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 3 lipca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy mieli 1200 wyjazdów po burzach i nawałnicach. Najgorzej było na Śląsku, gdzie trzeba było ewakuować ponad 20 osób. Polska na czele Grupy Wyszehradzkiej. Nasz kraj obejmuje przewodnictwo, a główne uroczystości ruszają w Warszawie. Powiemy też o tym, jak ukraińscy przemytnicy przenoszą papierosy nad granicą. Strażacy wyjeżdżali 1200 razy, żeby walczyć ze skutkami burz i nawałnic. To dane z ostatniej doby. Najgorzej było na Śląsku. Niedaleko Suchej Beskidzkiej trzeba było ewakuować 23 osoby z zalanego ośrodka wypoczynkowego. W Jaroszowicach w Małopolsce podtopionych zostało 50 budynków. Strażacy głównie wypompowywali wodę z piwnic i usuwali powalone konary. Dzisiaj burze mogą pojawiać się niemal w całej zachodniej Polsce, ale mają być mniej gwałtowne. Polska objęła przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej. Dzisiaj w Warszawie uroczysta inauguracja. Za kilkanaście minut w Belwederze prezydent Andrzej Duda spotka się z premierami Polski, Słowacji, Węgier i Czech. Później do rozmów zasiądą szefowie rządów. Jako pierwszy do Polski przyleciał nowy szef rządu Słowacji, Igor Matowicz, którego przyjął premier Mateusz Morawiecki. Przenosimy się przed kancelarię premiera, gdzie jest Sylwia Białek. Witaj. Dzień dobry. O czym rozmawiali premierzy? Premier Mateusz Morawiecki mówił o bliskich relacjach dwustronnych łączących Polskę i Słowację i o współpracy w ramach Trójmorza i Grupy Wyszehradzkiej. Powiedział, że teraz kluczową dla nas kwestią są negocjacje w sprawie wieloletnich ram finansowych i Europejskiego Funduszu Odbudowy. I tutaj bardzo się cieszę, że Polska i Słowacja, ale i cała Grupa Wyszehradzka ma bardzo podobne podejście, bo łatwiej się oczywiście negocjuje, nie ma co ukrywać w takiej grupie przyjaciół, w takim gronie dobrze porozumiewających się ze sobą państw. Z kolei szef słowackiego rządu Igor Matowicz powiedział, że można wskazać trzy rzeczy, które przeżyliśmy wspólnie, zaczynały się nokautem, a my im położyliśmy kres. To komunizm, korupcja i koronakryzys. Premier Słowacji mówił, że jeśli chodzi o komunizm i korupcję, my jesteśmy dla jego kraju wzorem. W przypadku koronakryzysu nasze kraje radzą sobie dobrze, choć ta walka nie jest jeszcze zakończona. Rozmowy premierów dobiegają końca za chwilę. W Belwederze z szefami rządów Grupy Wyszehradzkiej spotka się prezydent Andrzej Duda. Będzie to oficjalne rozpoczęcie Polski prezydencji w grupie. A relacjonowała Sylwia Białek. E-skierowania to ma być kolejna rewolucja w służbie zdrowia. To rozwiązanie promuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Będzie dawał premię placówkom, których lekarze będą wystawiać e-skierowania na ambulatoryjne leczenie specjalistyczne oraz leczenie szpitalne w miejsce dotychczas stosowanych tradycyjnych papierowych skierowań. Dodatkowo premiowane będzie umówienie porady w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej na podstawie wystawionego e-skierowania w ciągu 2 godzin od momentu jego wystawienia. Mówiła Małgorzata Doros ze Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ-u w Katowicach. Premię NFZ może dawać po zmianie przepisów na początku miesiąca. E-skierowanie to tak jak przy e-receptach kod dla pacjenta. Dzięki niemu nie musi on pojawiać się osobiście w placówce, a może zarejestrować się przez telefon. Ma to również wpłynąć na kolejki, bo pacjenci nie będą mogli rejestrować się po kilka razy na podstawie jednego skierowania. Poza tym dzięki e-skierowaniom znika choćby taki problem jak nieczytelny podpis na papierowym skierowaniu. Ulewa i korki sprawiły, że ciężarna mieszkanka Warszawy zaczęła rodzić w samochodzie na rondzie Radosława. Pomogli policjanci, których na pomoc wezwał jej mąż. Mundurowi informują o tym dzisiaj, ale nie precyzują, kiedy doszło do tej sytuacji. Korek był tak duży, że funkcjonariusze do auta przyszłych rodziców musieli dotrzeć na piechotę, po drodze tłumacząc kierowcom, jak utworzyć korytarz życia. Po kilku minutach ulicę udało się udrożnić, a przyszli rodzice z policjantami dotarli do szpitala na czas. Francuski premier podał się do dymisji. To wstęp do rekonstrukcji rządu, którą planuje prezydent Emmanuel Macron. Według francuskiej agencji prasowej Macron chce w ten sposób zwiększyć swoje szanse na wygraną w wyborach za niespełna 2 lata. Pogłoski o wymianie premiera krążyły od połowy czerwca. Edouard Philippe będzie dalej kierował pracami rządu do czasu wyłonienia następcy. Hiszpanie spędzą wakacje w domu. Z badań wynika, że w tym roku nie pojadą na wczasy z powodu pandemii koronawirusa, która szczególnie mocno dotknęła ich kraj. Ponad 65% badanych zadeklarowało, że

It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge. That's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. I'm warm by the fire of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small, but you're the one I love. Most of all, of the love that you give me every night. There are 9 million bicycles in Beijing, that's a fact. It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. And there are 9 million bicycles. And you know that I will love you till I die. 9 million bicycles, aż tyle. 9 milionów rowerów, właściwie bilionów chyba rowerów w Chinach, w samym Pekinie. Proszę Państwa, to nieprzypadkowa piosenka, dlatego że dziś zabieramy Państwa w podróż, może nie do Chin, ale rowerem. I to będą podróże większe i mniejsze, takie na każde nogi, dlatego że będziemy dziś właśnie wokół rowerów, jak to Marta przed chwilą ładnie powiedziała, krążyć. Będziemy rozmawiać z osobami, które mają do polecenia różne szlaki. Takie właśnie na jednodniowe wycieczki, takie na przykład całe wakacje, jeżeli ktoś dysponuje takim czasem. I to wcale nie oznacza, że musimy wyjeżdżać z Polski. Stworzymy sobie taki welodrom po prostu tutaj do południa w Trójce. Nie jest to tajemnicą, że obydwie bardzo lubimy jeździć na rowerze w trochę inny sposób i to też zainspirowało nas do tego, żeby tym rowerom poświęcić po prostu dzisiaj czas, bo wolność na rowerze to jest coś, co każdy może rozumieć na swój sposób. Można wybierać się na wycieczki krótkie, można objechać nie tylko całą Polskę, ale też dalsze rejony, o czym ty, Agnieszka, będziesz mogła więcej powiedzieć. No i rower też jest często inspiracją do pisania piosenek. Ale zauważyłyśmy, że nie polskich piosenek, prawda? Bo właściwie tylko chyba Lech Janerka ma monopol na temat rowerowy, jak mówimy o rowerach, tak jak już Państwo słyszeli niedawno w Trójce piosenkę Lecha Janerki, tak właściwie niewiele więcej jest takich, chyba że o nich nie wiemy. To tutaj zachęcamy tych, którzy z Państwa kojarzą piosenki rowerowe, takie polskie, to jesteśmy jak najbardziej otwarte. Udało nam się kilka znaleźć i za chwilę przykład. To jest mało popularny utwór, ale zauważyłam, że fani rowerów odtwarzają go sobie na jakieś dłuższe trasy. W hip-hopie też polskim, powiem ci, pojawia się coraz częściej motyw rowerowy. A jeżeli Państwo mają dla nas tutaj jakieś porady, polecenia, to oczywiście zapraszamy na nasz adres mailowy 13@polskieradio.pl. We'll be right back. przyglądaj się. Możesz zostawić za tylnym błotnikiem. Nie oglądaj się. Jechać tu, pędzić prosto do rzeki. Nie oglądaj się. Tamką betonowym jarem pędzić w dół. Jesteś rowerem dziś i możesz. Jesteś rowerem dziś i możesz. Wszystko możesz, wszystko. Jesteś rowerem dziś i możesz. Jesteś rowerem dziś i możesz. Wszystko możesz, wszystko. Możesz to miasto wymazać z pamięci. Nie oglądaj się. Możesz zostawić za tylnym błotnikiem. Nie oglądaj się. Jechać w dół, pędzić prosto do rzeki. Nie oglądaj się. Tamką betonowym jarem pędzić w dół. Żartem pół serio od zespołu Dave Intergalactic. Jesteś rowerem dziś i możesz wszystko. Super, super piosenka. Super być rowerem. Słyszę. Dziękuję ci, Marto, bardzo. Otwierasz mi muzyczne oczy. No, mam nadzieję, że to hasło będzie ci towarzyszyło, ale także naszym tak słuchaczom. Cały czas sobie w rytm tej piosenki palcami stukałam o blat. Jesteś rowerem i możesz wszystko. Pamiętaj. No, pamiętajmy przesadę o tym. Raczej ta druga część. Na szczęście mamy dwie nogi, a nie dwa koła, ale te nogi możemy wykorzystywać do tego, żeby na rowerze właśnie jeździć. I to, że rower jest bardzo przyjemnym środkiem transportu, to jest chyba taka prawda, z którą zgodzi się zdecydowana większość ludzi. Zresztą towarzyszy nam od ponad 200 lat. W związku z czym ONZ dwa lata temu postanowił ustanowić Światowy Dzień Roweru 3 czerwca. Czyli dokładnie miesiąc temu obchodziliśmy to bardzo, bardzo młode święto, ale teraz z takim lekkim opóźnieniem możemy też do tego wrócić. I co ciekawe, inicjatorem wprowadzenia tego święta był Polak, Leszek Sibilski, który przekonał 50 innych narodów do tego, żeby zawalczyć właśnie o Światowy Dzień Roweru. No to bardzo miła informacja, a że dziennikarze bardzo lubią upamiętniać różne daty i rocznice, to mimo, że to było miesiąc temu, to my teraz upamiętniamy, możemy zrobić takie miesięcznice. W związku z tym, że są wakacje i rower jest doskonałym środkiem transportu, chociażby ze względu na ten czas, jaki mamy, pandemię, można zawsze zabrać na własny rower, własne sakwy i własne namioty i być niezależnym od innych osób, to znaczy nie stykać się z nimi i spędzić piękne wakacje, do czego Państwa zachęcamy. I jeżeli Państwo mają już takie wspomnienia, jakieś trasy do polecenia innym, czy to właśnie na przykład na weekend, czy to na dłuższy okres wakacyjny. Bardzo zachęcamy, żeby się tym z nami podzielić, a my podzielimy się z resztą Państwa. Tak jak Marta wspomniała, 13@polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy. I say white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him and George was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Roy, you say God. give me a choice. I say, Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. Jedno z pierwszych skojarzeń, które przychodzi nam do głowy, jeśli mowa o piosenkach rowerowych, czyli zespół Queen. Co ciekawe, ta piosenka nie jest tak naprawdę o rowerach, ale za to państwo mają masę propozycji, bo dostałyśmy już bardzo dużo maili, za jesteśmy które... Jesteśmy zaskoczone. Bardzo dziękujemy. Państwo też nam otwierają muzycznie oczy, bo mają państwo wiele bardzo piosenek tych polskich, które są na temat rowerów. Będziemy starały się je dziś wykorzystać. Bardzo dziękujemy. I wykorzystamy też pewnego rowerzystę. Wykorzystamy. Zadzwonimy już za kilka minut do pana Andrzeja Budnika, który prowadzi swój blog nie tylko rowerowy, podróżniczy Los Viajeros. Razem ze swoją partnerką jeżdżą po świecie, ale też ostatnio bardzo dużo podróżowali rowerami właśnie po Polsce i zapytamy go o to, jakie rowerowe szlaki mógłby nam polecić. To już za kilka minut. Proszę być z nami. Państwo oczywiście słuchają Trójki. Mamy 23 minuty po godzinie 10. Pedal to the metal, the pedal to whatever. I run around, round, around, round the town with the pedal to the metal, the pedal to whatever. I run around, round, around, round, around with the pedal to the metal, the pedal to whatever. I run around, round, around, round the town with the pedal to the metal, the pedal to whatever. Shooting round the sticky bends, I hear a conversation in my head. I'm thinking of a place to be, a singing little melody. understand it, but I can't really stand them. Girls love cars, cars cause harm to the planet. Don't you wanna take a joyride on my tandem? Huffy on a huffy, don't I look so handsome? Bikes, suffice, they so nice, they priceless. Working on my calves, the triceps, the biceps. Bike past the gas, stop the traffic lights. I get around, round without a driver's license. Hello, you walking? Farewell, I'm off then. And I'm whipping through the city with a 40 and a 50 party popping on my Willy. My mother tells me I should stop. Mark Ronson. The Bike. Co dalej jest, bo tylko tyle The widzę. Bike Song po prostu, The czyli bike piosenka rowerowa. Nie po polsku, ale tych po polsku jest rzeczywiście trochę więcej niż na początku sugerowałyśmy. Korba i biały rower to jest na razie propozycja, która wygrywa w państwa mailach, więc proszę spokojnie wytrwać z nami do 12. Postaramy się pojawić, żeby te piosenki, o których państwo piszą, bardzo wiele tych maili, bardzo dziękujemy, żeby one się pojawiły. A teraz jest z nami na antenie Andrzej Budnik, który prowadzi blog Los Viajeros. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć Andrzeju, bardzo się cieszymy, że jesteś naszym gościem. Wiemy, że podróżujesz po całym świecie, ale też masz za sobą wiele takich podróży rowerowych po Polsce. I dziś chcemy się na tych podróżach skupić, dlatego żeby ci, którzy nie chcą jednak ryzykować i wyjeżdżać poza granice kraju, też czuli się pełnowartościowymi wakacjuszami i mogli pojechać gdzieś w takie trasy, które ty nam polecisz. Mógłbyś polecić kilka takich na kilka dni? Oczywiście, że tak. No, jakby sytuacja z polskimi szlakami rowerowymi i ścieżkami rowerowymi od kilku lat bardzo dobrze, że tak powiem, się zmienia. Dużo, dużo się dzieje w tym temacie. Jeśli mogę, że tak powiem, akcentem troszkę patriotyzmu lokalnego na początek włączę, więc jeśli przeniesiemy się na południe Polski, dokładnie w okolice Krakowa, to tam biegnie taka piękna trasa, która jest częścią dużego projektu, który został rozpoczęty przez województwo, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. I generalnie można by wszystko spiąć hasłem Velo Małopolska. Velo Małopolska, tak. To jest takie nasze hasło klucz, jeśli chodzi właśnie tutaj o to południe. Generalnie plan jest taki, żeby rowerem cały czas ścieżkami rowerowymi przystosowanymi do właśnie jakiegoś takiego podróżowania z takwami czy bez, czy kolarkami, no bo tutaj jakby też każdy ma różne swoje preferencje. Można było przejechać z Krakowa do Zakopanego i jeszcze kilka opcji alternatywnych jest. I ominąć Zakopankę. Zdecydowanie pomijając Zakopiankę. Tak, zdecydowanie pomijając Zakopiankę. Generalnie, a ile kilometrów ma ta trasa? To znaczy tak, no bo za chwilę do tego dojdę. Dobrze. Opcji mamy kilka i tak jak wspominałem, no najfajniej jest zacząć w Krakowie, bo to jest taki duży hub, że tak powiem, łatwo tam dojechać zewsząd, jest dużo opcji z pociągami i skończyć właśnie Zakopanem. Natomiast pomysł na te trasy lokalnych działaczy i urzędników był taki, żeby poprowadzić je wzdłuż rzek. I pierwsza główna trasa, czyli Wiślana Trasa Rowerowa, jak się na pewno domyślacie i nasi słuchacze, biegnie wzdłuż Wisły. aż do momentu, gdy spotka się z Dunajcem i tam zaczyna się druga trasa, Velo Dunajec, i ona właśnie sobie już biegnie od tej wiślanej trasy rowerowej na południe i przechodzi tam w okolicach Tarnowa, Starego Sącza, Nowego Sącza, wokół Jeziora Czorsztyńskiego do Zakopanego. Całość tego, jakby tej trasy od Krakowa do Zakopanego, myślę, że dla takiego przeciętnego rowerzysty to jest wyjazd na 4-5 dni. Jeśli byśmy chcieli pojechać z dziećmi, no to myślę, że tutaj możemy liczyć tydzień. Natomiast to od razu uprzedzę, że ten projekt nie jest jeszcze całkowicie zamknięty, bo jakby duży problem jest z budowaniem tych ścieżek rowerowych. Często to są kwestie formalne i to wszystko trwa. Natomiast w dużej mierze już one są zamknięte i naprawdę pięknymi... Zamknięte, jest, tak powiem, to znaczy w pełni przygotowane, tak? To znaczy tak, zakończone, zakończona budowa. Tak. Mhm. Tak, dokładnie. Można powiedzieć, że takimi autostradami rowerowymi właśnie wzdłuż wałów najpierw Wisły, później Dunajca jedziemy. Oczywiście to nie jest tak, że ten ruch jest całkowicie wyseparowany, bo gdzieniegdzie technicznie rzecz biorąc i patrząc geograficznie na ukształtowanie terenu, nie dało się tego zrobić. No a właśnie, a powiedz proszę, jeśli chodzi o to ukształtowanie terenu, to czy ono jest wymagające? No właśnie nie, to jest cało piękne, bo jesteśmy niby na południu, zaczynają się góry, Zakopane nam się kojarzy z dużymi podjazdami, natomiast całe clue tego pomysłu było takie, żeby tą trasę poprowadzić wzdłuż rzek, czyli jak wszyscy wiemy, rzeki nie opadają jakąś wielką kaskadą, tylko sobie powoli, że tak powiem, zmniejszają wysokość i od źródeł do ujścia, że tak powiem, opadają. I tak samo jest tą trasą rowerową. Są momenty, że gdzieś trzeba podjechać. Są w tym momencie takie miejsca, w których, że tak powiem, są objazdy zrobione, bo jeszcze ciągle trwają prace, na przykład na Velo Dunajec. No tak, ale Andrzeju, przepraszam, pozwolisz, że zakończymy teraz, bo jeszcze za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Jak rozumiem, trasa jest taka, żeby zachęcić tych wszystkich, którzy podjazdów się boją, więc tylko teraz jeszcze państwu wspomnimy, że cały czas opowiadasz o trasie Velo Małopolska. Proszę, zostań z nami i jeszcze za kilka minut o tym porozmawiamy. A jeśli państwo chcą wykorzystać ten czas kilku minut na zadanie pytań Andrzejowi Budnikowi, to zapraszamy. 13@polskieradio.pl to jest nasz adres. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire, and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. Johnny Cash i Ring of Fire do południa w Trójce. Państwo przysyłają do nas cały czas wiadomości mailowe. Pani Marzanna napisała, że jest namiętną rowerzystką. Rower to styl życia, rower to stan umysłu i myślę, że nasz dzisiejszy gość podpisze się pod taką deklaracją. Andrzej Budnik, przypomnijmy, jest z nami, prowadzący blog Los Viajeros, ale przede wszystkim bardzo dużo podróżujący. Andrzeju, wspominałeś o trasie Velo Małopolska, a powiedz jeszcze, jakie inne są propozycje na te wakacje, które mógłbyś naszym słuchaczom polecić? No dobrze, no to przenieśmy się w tym momencie zupełnie na północ Polski. Jeśli ktoś na przykład lubi Bałtyk, wybrzeże, plaże, to świetną opcją będzie trasa biegnąca przez Polskę, Eurovelo 10. Tak naprawdę wzdłuż całego wybrzeża Bałtyku. Eurovelo to jest w ogóle projekt, który to jest europejski projekt tras rowerowych. No i jedna z tych tras właśnie tutaj wiedzie północną częścią naszego kraju. Piękna trasa, bardzo dobrze przygotowana. Na pewno jej zaletą jest to, że mamy dobrze rozwiniętą infrastrukturę turystyczną. Tak, naturalnie. No właśnie, bo mamy morze, bo to są kurorty, jest dużo knajpek, restauracji, kempingów, bo ludzie też różnie jeżdżą. Eurovelo 10 też pozwala nam właśnie zacząć trasę w jednym miejscu, skończyć na przykład w Gdańsku lub w Gdyni i do miejsca, do którego chcemy wrócić, gdzieś do swojego domu, możemy pociągiem się bardzo łatwo dostać. Jeszcze jednym przykładem, też na przykład na weekend wyjazdu byłoby powiat Iławski, a dokładnie okolice jeziora Jeziorak. Jezioro Jeziorak to jest najdłuższe jezioro w Polsce. Ma taki trochę rynnowy kształt. Do Iławy bardzo łatwo też dojechać, bo tam tak naprawdę wszystkie intercity się i pendolino zatrzymują. Z Warszawy to jest około 2 godziny jazdy. Z Trójmiasta podobnie. I tam można zrobić pętlę. Zacząć w Iławie, skończyć w Iławie. Natomiast ten szlak wokół jeziora Jeziorak jest, że tak powiem, bardzo mocno połączony z przyrodą, z lasami, z różnymi ostojami chronionymi. A ile to kilometrów, powiedz proszę? To jest trasa na jak długo? To jest trasa na 2 dni. Sobota, niedziela. Spokojnie można się wyrobić. Ja nie jestem, że tak powiem, ideałem, jeśli chodzi o operowanie kilometrami, bo nigdy nie patrzę na trasy rowerowe w ten sposób. Bardziej liczę to w takim tempie turystycznym, ile to będzie dni, więc przepraszam, ale nie chcę skłamać i nie chcę, że tak powiem, wprowadzić w błąd. Natomiast spokojnie 2 dni dla osoby o naprawdę przeciętnym takiej kondycji rowerowej wokół tego jezioraka można przejechać. I tam też są przystanie, są restauracje, są lokalne agroturystyki, bo to też jest ważne, żeby gdzieś się można było przespać, a nie wracać z powrotem tą samą trasą rowerową do Iławy, żeby... Andrzeju, to teraz jeszcze pozwól wykorzystać te ostatnie minuty na to, żebyś nam powiedział w praktyce, jak to jest z kupowaniem biletów na podróże pociągiem i właśnie kiedy chcemy ze sobą zabrać rower. O czym tu powinniśmy pamiętać, żeby nie było niespodzianek już na peronie? Tak, no tak. To, że tak powiem, już krążą w internecie mity na temat kupowania biletów rowerowych i legendy w PKP. Natomiast sytuacja się polepsza. Jest coraz więcej wagonów, które oferują nam przewóz rowerów. Przede wszystkim musimy popatrzeć na to, czy pociąg, który sobie upatrzyliśmy, ma opcję przewiezienia takiego roweru. A poza tym musimy pamiętać, że tych miejsc jest zaledwie kilka na jeden pociąg, prawda? No tak, ale generalnie, jeśli mamy bilet na rower, to powinniśmy z tym rowerem wejść do pociągu. I zasada jest taka, że faktycznie może się zdarzyć, że na przykład braknie haków, bo był wymieniony na przykład skład, technicznie on nie spełnił jakichś wymogów i zamiast 8 haków na rower jest 6 haków. Ale w takim przypadku załoga konduktorska nie ma prawa nam odmówić zabrania rowera do środka i umieszczenia go w takim miejscu, żeby on nie przeszkadzał innym pasażerom jadącym pociągiem. Więc mimo tego, że tego haku nie będzie, to wtedy będziemy mogli ten rower przewieźć. Bardzo ci dziękuję. Ważne jest to, żeby po prostu pamiętać, że jak chcemy pojechać gdzieś z rowerem pociągiem, to warto ten bilet kupić zdecydowanie wcześniej, żeby potem nie było tych niespodzianek. Bardzo ci dziękujemy. Odsyłamy Państwa po więcej informacji na twój blog, który się nazywa Los Viajeros. Naszym gościem był Andrzej Budnik. Życzymy ci dobrych podróży rowerowych w te wakacje. Dziękuję. Niech rower będzie z wami. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. Zapraszamy na ostatnią w tej serii cyklu odsłonę Portu Kultury. W najbliższą sobotę wystąpi zespół Micro Music. Premierowo zaprezentuje nagrania z nowej płyty, która ukaże się jesienią tego roku. Zapraszam na listę osobistą i Port Kultury w Trójce. W najbliższą sobotę od 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 16 minut zostało do godziny 11. Dzisiaj do południa puszczamy oczka, a właściwie dzwonimy dzwonkiem przede wszystkim do wszystkich maniaków rowerowych, ale piątek to jest dzień, który uwielbiają fani i muzyki, i kina, bo to dzień premier. Dziś na ekrany naszych kin wchodzi francusko-niemiecki dramat w reżyserii Ine Weiss, Przesłuchanie. Jego akcja rozgrywa się w środowisku muzyków i dotyczy przede wszystkim relacji nauczyciel-uczeń. O filmie z Dominiką Druch z firmy dystrybucyjnej Spektator rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Mieliśmy już polski, słynny film o tym samym tytule, Przesłuchanie, Ryszarda Bugajskiego, ale tym razem chodzi o zupełnie innego rodzaju przesłuchanie. Tak, to jest trochę inne przesłuchanie, aczkolwiek ta cała atmosfera, która temu towarzyszy i ta relacja, która się nawiązuje między głównymi bohaterami, troszkę przypomina też to przesłuchanie, bo to jest bardzo specyficzna relacja, wręcz toksyczna. I to też jest taki film, który nie pozostawia widza obojętnym. W tym wypadku jednak chodzi o przesłuchanie muzyczne, bo ten francusko-niemiecki dramat dotyczy właśnie specyficznej relacji. Tak, to jest specyficzna relacja, która nawiązuje się pomiędzy nauczycielką muzyki a jej studentem. I oczywiście to jest taki schemat, który jest powielany praktycznie w każdym filmie muzycznym, ale tutaj przede wszystkim mamy pokazaną postać kobiety, postać nauczycielki, która jest perfekcjonistką, jest kobietą despotyczną, bardzo surową i podczas przesłuchania do szkoły muzycznej obserwuje ucznia, widzi w nim wielki talent i postanawia wziąć go pod swoją opiekę, by przygotować go do egzaminów. Nina Hoss, która się dzieliła główną rolę w tym filmie, pokazuje, jak traumy przeszłości, jak lęki z dzieciństwa wpływają na jej dorosłość, jak te traumy po prostu wypływają. I to widać bardzo mocno w tej relacji. I tak naprawdę reżyserka pokazuje nam też ją w innych relacjach. I możemy tutaj się dopatrywać tego, że jej dzieciństwo było bardzo ciężkim dzieciństwem. I to wszystko kumuluje się w niej, w kobiecie przede wszystkim, ale też właśnie w nauczycielce. Ta wspomniana główna rola została już doceniona, a sam film zauważony na międzynarodowych festiwalach filmowych. Tak. Film miał premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto, natomiast Nina Hoss otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Sztokholmie i w San Sebastian. Także liczne recenzje wskazują na to, że złożyła ona rolę nietuzinkową i że jest to jedna z lepszych ról w jej karierze. Autorka filmu Ina Weiss sama przede wszystkim z zawodu jest aktorką. Od czasu do czasu filmy również reżyseruje i myślę, że też z tego powodu położyła mocny nacisk właśnie na to, by powstały w przesłuchaniu wyraziste role filmowe. Tak, to też jeszcze jest ciekawe, bo dowiedziałam się też niedawno, że Ina Weiss również gra na skrzypcach. W wywiadach właśnie podkreśla, że dla niej znalezienie odpowiedniej aktorki, czy też odpowiedniego aktora, który się wcieli w rolę Aleksandra, czyli studenta Anny, było bardzo ważne. Ona bardzo dużo czasu spędziła w szkołach muzycznych. Mało tego, Nina Hoss musiała się do tej roli nauczyć grać na skrzypcach. I to, że właśnie Ina Weiss jest aktorką, grywa w filmach, to bardzo dała dużą swobodę w interpretacji danej roli, ale to też właśnie, że to się dzieje w środowisku muzycznym, że to środowisko muzyczne jest bardzo podporządkowane, jest bardzo zdyscyplinowane, to też mimo tego, że aktorzy mogli interpretować te role po swojemu, no to mieli z góry narzucone pewne zasady, przede wszystkim jeżeli chodzi o te sceny muzyczne. Przesłuchanie Inny Weiss to premiera tego tygodnia. Film w kinach, podkreślamy. Tak, w kinach od 3 lipca, natomiast 5 lipca zapraszamy na platformę Moje Ekino i tam będzie jednorazowy pokaz do obejrzenia w całej Polsce. Z Dominiką Druch rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Wracamy muzycznie do tematu rowerowego. Za chwilę pojawią się też polecenia, którymi Państwo się z nami dzielą, zarówno te muzyczne, jak i właśnie stricte rowerowe. Nie wiem, czy ktoś pamięta teledysk do utworu zespołu Bad for Lashes, What a Girls to Do, tam się właśnie jeździ na rowerach. We walked arm in arm, but I didn't feel his touch. The desire I'd first tried to hide, that tingling inside, was gone. And when he asked me, "Do you still love me?" I had to look away. I didn't want to tell him that my heart grows cold away, that we'd work things out, and I didn't want to tell him. But it was then I had to say. Over the times we've shared, it's all blackened out. And my bat lightning heart wants to fly away. When you love so long that the thrill is gone, and your kisses and I are replaced with tears, and when your dreams are gone, a train to train wreck town, then I ask you now, what's it got to do? To Bad for Lashes do południa w Trójce. A pani Magdalena do nas napisała, że zaprasza też na rowery na Podlasie. Podlaski odcinek Green Velo, czyli podlaski szlak bociani. Gdy jeżdżą po naszych wsiach ludzie z zachodniej Polski, to myślą, że w jednym są wielkim skansenie. Ale miłośnikom starej drewnianej architektury polecam też szlak otwartych okiennic. To są rejony Doliny Respudy i są niezwykle malownicze, wspaniałe na rower, ale też trochę wymagające, bo wiele osób myśli, że u nas jest wszędzie płasko, a to nieprawda. Bardzo dziękujemy pani Magdalenie za ten mail. No i w odpowiedzi pan Wiktor, który zwrócił uwagę na to, że do tej pory raczej jeździł w okolicy miejsca, w którym mieszka, ale jak tak słucha o tych wszystkich trasach, przystaniach, agroturystyce, to coraz bardziej zaczyna myśleć o jakiejś dłuższej, kilkudniowej wyprawie. To jest doskonały moment, żeby taką wyprawę zaplanować, a my postaramy się do południa podać państwu kilka takich pomocy malutkich, jak dobrze się przygotować do takiego wyjazdu.